katika kuzuru makaburi vile vile ni jambo ambalo Muislamu analazimika kulijua jambo hilo. Ni lazima alifahamu jambo la kuzuru makaburi. Lakini masikitiko ambayo yalikuwa makubwa sana ni jambo lilopotea kwa Uislamu, hususan wale ambao wanajinasibisha na sunna. Kwa wao hakuna kabisa jambo la kuzuru makaburi. Hakuna kabisa, labda mtu akafunga safari, akenda zake makaburini, akakaa, akatadhakar, akapata tadhakur, akawaidhika na wale ambao walala pale, akachukua muda kidogo akakaa pale. Ni jambo lilikuwa limepotea kabisa. Lau kwamba ingelikuwa lipo kwa wale ambao wenye kunasibisha na sunna, basi ingelikuwa imara zaidi na ungelikuwa akhera kwa wao wanaiona kama ipo katika macho yao. Walikuwa wanajitahidi zaidi katika jambo la kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo hili kwa masikitiko kadhalika vile vile alikuwa makubwa, wanalifanya watu wazushi. Pamoja na kwamba kwa kulifanya kwao wanalifanya katika njia ambayo ilikuwa sio sahihi. Wao wanaweka siku maalum, wanaweka wakati maalum wa kwenda kuzuru hayo makaburi. Na hayo makaburi ambayo wanakwenda kuzuru ni makaburi ya mashehe zao, ambao hao wanaitakidi kwamba hao ni mawalii. Wanakwenda hapo, wanazuru, wanatufu makaburi hayo kama vile ambavyo unavotufiwa Al-Kaaba. Na baada ya kutufu kama ambavyo unavotufiwa Al-Kaaba, wanawaomba hao ambao walolala katika makaburi yale shida zao tofauti tofauti, na kuyafanya mambo chungu nzima ya kumshirikisha Allah, kuyafanya mambo chungu nzima ambayo yanakwenda kinyume na Uislamu. Sasa hili ni jambo ambalo Muislamu alifahamu, ambalo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelihimiza kwamba watu wazuru makaburi. Sasa jambo hilo linafanya wakumbuke akhira na waipe nyongo dunia. Na hili ndio jambo ambalo Muislamu anatakikana kwamba yeye ashikamane nalo, la kumbuka akhira na kuipa nyongo dunia. Na ukisoma katika sira za maulama, kuna al-Imamu Malik ibn Dinar. Al-Imamu Malik ibn Dinar, mara nyingi wanafunzi wake wakipita makaburini wanamkuta amekaa makaburini. Siku moja, mmoja katika wanafunzi wake akaona muulize mwalimu wake, kaambia, ya imam, mara nyingi mimi nikipita maeneo haya na kukuta wewe umekaa sehemu hii, yani wewe ukikaa, yani kila nikipita mimi na kukuta wewe umekaa sehemu hii. Akaambia, kwa nini unapenda kukaa hapa? Akaambia, mimi ninapenda kukaa na watu hawa, sababu ninapokaa na watu hawa hawaniudhi kabisa, tofauti na watu duniani. Nikikaa na watu duniani maudhi mengi yanakuwa kwa wao yanapatikana, lakini hawa mimi hawaniudhi. Kwa hiyo napenda kukaa na watu hawa, na ninapoondoka nikawapa mgongo mimi watu hawa hawanisengenyi, tofauti na watu duniani. Watu duniani ukiwapa mgongo tu tayari wanaanza kukula, wanaanza kukusema, wanaanza kurusha maneno haya na yale. Ndio watu ambao wa duniani. Kwa hiyo alikusudia kumpa darasa hii, lakini yeye mwenyewe kukaa pale alikuwa anatadhakkar, anakumbuka akhira. Sema hawa watu walikuwepo katika mgongo wa ardhi na walikuwa wanatembea kama sisi ilivyokuwa wanatembea, lakini leo wamekwisha kufa, wapo katika kuhesabiwa. Kwa hiyo na mimi nitakuja kufika sehemu hii, kwa hiyo nijitayarishe na sehemu hii. Kwa hiyo akiondoka pale mtu anakuwa amejaa imani, akirudi nyumbani anakuwa ni mwenye kufanya utiifu hali ya juu kabisa. Kile mtu nafikiri atakwenda huko makaburini, kama kenda labda amekufahamu mtu ndio anakwenda. Kia kafunga safari sasa maalum, tena baada ya kuona imani yake na yumba yumba akakimbilia makaburini, hakuna hilo jambo. Hilo jambo halipo kabisa. Utamsikia tu imani yangu na yumba wewe na yumba. Imani na yumba wewe na yumba. Simefahamu. Sasa kama ina yumba, sasa si mtu anatekana kwamba ikaze ili siyumbe. Yeah, utamsikia tu imani na yumba inayumba, inayumba inayumba, lakini kwamba haikazi huyo. Sasa kuyumba yumba mwisho kuna katika. Sasa ushajua wewe kwamba imani inayumba, basi ikaze imani hiyo kwa kuyafanya yale mambo ambayo yatapelekea imani hiyo iwe madhubuti zaidi. Kadhalika kuna jambo vile vile la kuwatembelea wagonjwa pia wale watu wa sunna, jambo hilo kwa wao limepotea, halipo kabisa. Watembelea wagonjwa, halipo hilo jambo. Ukienda Mnazi Mmoja kule utawakuta watu wa bid'a ndio wamejazana mule. Haya jamani, tuna nyamazeni kimya, tunaomba dua, tunaomba dua. Hawamje kwenda nyinyi kama yani wale ambao walikwenda kutembelea wagonjwa wao. Maana mtu aende Mnazi Mmoja mpaka awe na mgonjwa wake. Akifika kule tena, ukifika tu wewe, basi utakuta tu watu wa bid'a. Wa jamaa kabla ya shida lake hapa, tunaomba dua na tasbihi kubwa. Haya jamani, nyamazeni nyamazeni, tunaomba dua. Mefahamu? Wamelifahamu, lakini zile njia ambazo wanazozipita sizo. Zile njia ambazo wanazozipita sizo. Sasa mtu wa sunna yeye haya mambo kwake yeye anatakana yafanye. Yeye mwenyewe akipata fursa tu basi anakwenda. Na hususa jambo la kutembelea wagonjwa, ile siku ambayo wewe unayofunga ile, basi yakusanye mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyataja. Kufunga akesha kutembelea wagonjwa, akesha vile vile kuzuru, yani kulisha maskini. Umefahamu? Kulisha maskini. Na jambo la nne, kwenda kuzika mazikoni. Umefahamu? Sasa haya mambo yakikusanyika kwa muumini kwa siku yote yakakusanyika, basi Allah humuingiza peponi. Hebu itizae fadhila ndogo hiyo. Ni fadhila kubwa, haidhibitiki, lakini yote yamepotea hayo. Kwanza hiyo kufunga inapatikana kwa hao watu ambao wao wanajinasibisha na sunna. Ramadhani juzi tu imekwisha. Utawasikia maneno hayo. Juzi tu, vipi shehe kesho Alhamisi? Kesho Alhamisi. Unakusudia nini ukisema kesho Alhamisi? Anakuuliza hivyo. Kesho kuna funga ya sunna. Basi ilikuwa tujitahidi kufunga hizo funga, maana yake kwamba zime watu wamesahau sahau. Yaani mimi kwanza shazoea saa asubuhi kwenda kwa bibi uji. Yaani ishaoshika agizo sasa kwamba mimi pale ni kwa uji wangu au urojo wangu. Sasa leo ninaambia kwamba nifunge, mimi nitakufuru tu, bora sifunge subiri Ramadhani. Yaani mtu usema maneno haya. Yaani ni mtu wa sunna huyo anasema atakufuru. Maana atakuwa kama anajikalifisha sasa, anakuambia maneno kama haya. Sasa si sahihi kabisa. Bali mtu wa sunna anatakana kwamba ujieke katika sunna. Nafunga, ukifunga ile imani inakuwa madhubuti. Hata afya mwilini inaongezeka. Umefahamu? Na unakuwa imara zaidi, akili, macho, yani yanakuwa katika ufahamu ambao uliokuwa mzuri sana. Kuna baadhi ya mafuta mafuta unakuwa umeyapunguza. Yani unapata manufaa ya kiafya na unapata manufaa kadhalika ya kutekeleza zile sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini haya ni mambo ambayo yalikuwa yamepotea.